1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet noemt het goed dat belangengroepen hun ideeën over excuses van Nederland voor het slavernijverleden in een brief hebben samengevat. Dat meldt Nieuwsuur. Volgens de regering weten de groepen dat de overheid niet alle eisen zal overnemen. De belangenorganisaties schreven onder meer in de brief aan het kabinet dat ze de slavernij-excuses pas zullen accepteren als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers van de slavernij. Verder eisen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. De regering wil in gesprek blijven met de belangengroepen over de verontschuldigingen. Frankrijk en Marokko hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK voetbal in Qatar. Frankrijk won in de kwartfinale met 2-1 van Engeland. Marokko versloeg Portugal met 1-0. De overwinning van Marokko werd in veel Nederlandse steden op straat gevierd met vuurwerk en toeterende auto's. Later liep het op een aantal plekken uit de hand en moest de ME in actie komen. In onder meer Amsterdam en Rotterdam zijn mensen aangehouden. In Brussel werden agenten door feestvierders bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie greep onder meer in met traangas. Ook bij eerdere WK-wedstrijden van Marokko liepen feesten hier en daar uit op rellen. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten volgens president Zelensky zo'n 1,5 miljoen mensen zonder stroom door de Russische droneaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag. Bij die aanval werden 2 energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis helemaal afhankelijk zijn van elektriciteit beter kunnen vertrekken. Volgens de autoriteiten kan het herstellen van de schade in Odessa in het ergste geval een paar maanden gaan duren. Nederlands elftal is aan het begin van de avond, afgelopen avond, geland op Schiphol na een vlucht van ruim 6 uur uit Qatar. Op Schiphol was er geen officiële ontvangst. De spelers en trainers stapten in 2 bussen die hen naar een hotel brachten. Nederland komt weer in actie op 24 maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. En dat is dan onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Het weer in het noorden en westen af en toe winterse buien met kans op gladheid. Op andere plaatsen bewolkt of nevelig en mogelijk mistig. Het is 0 tot min 2 graden. Overdag overwegend bewolkt met 's ochtends nevel of mist. In de middag af en toe zon, maar in het zuiden langs de kust soms een bui. Het wordt 1 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Maai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 11 december. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Deze week werd duidelijk dat de kinderopvang voor ouders in Nederland volgend jaar nog duurder wordt. Ja, voor sommige gezinnen wordt het daarom onbetaalbaar. Hoe zit het eigenlijk met kinderopvang in andere landen? Ik spreek erover met correspondenten uit Frankrijk en Canada. Verder gaan we in gesprek met Canada en Brazilië over sekswerkers. Hoe zit de wetgeving daar in elkaar en in hoeverre worden ze beschermd? Je hoort het allemaal zo. Laat me vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Zo laat Christel weten te luisteren vanuit Lissabon. Tamara luistert lekker mee vanaf Shanghai. En Hans luistert lekker mee vanuit Sao Paulo. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Ik stel je de correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Hallo Myriam. Hallo Mai. Ja, jouw nieuwtje heeft alles te maken met plastic. Vertel. Ja, dat klopt. Dus normaal, zoals bijna alle landen, proberen we toch wel minder plastic te gebruiken hier. Dus bijvoorbeeld als je naar de winkel gaat, dan krijg je ook geen plastic tasje meer. Allemaal papieren tasjes zou je voor moeten betalen. Maar er is één ding dat achterblijft en dat is toch nog altijd de groente- en fruitafdeling in de supermarkt. Waar nog altijd een beetje plastic is. Dus we hebben een wet ingesteld op 1 januari dit jaar. Ja. Dat we eigenlijk minder plastic mogen hebben op de groente- en fruitafdeling. En dan zouden we eigenlijk rond 2026 geen plastic meer mogen hebben. Zo min mogelijk op die afdelingen. Dat is al langzaam ingegaan. Je vindt bijvoorbeeld geen komkommers meer die in plastic zitten. Ook die paprika's die in 3 kleuren voorkomen, zitten ook niet meer in plastic. Dus dat klinkt allemaal heel goed. Maar deze week heeft de Conseil d'État, dus de Raad van State in Frankrijk, die heeft deze wet eigenlijk als illegaal beschouwd. Dus dat klinkt heel erg een beetje erg natuurlijk. Maar het gaat zich eigenlijk niet om het doel Dus dat we minder plastic gaan gebruiken. Maar dus eigenlijk meer om de planning daarvan. Dus zoals ik al zei, moet voor 2026 moet het allemaal weg zijn. En eigenlijk zeggen de producenten zelf dat het een beetje te snel gaat. Dus dat is ongeveer 37% van de groenten en fruit die van plastic af moeten. En ze hebben zich nu gericht op 30% ervan. Dus dat is een hele hoop. Ja. Producenten waren niet echt blij en die hebben daar ook een klacht voor ingediend. En dat is dus eigenlijk een soort van goedgekeurd. Dus het wil zeggen dat we waarschijnlijk weer iets meer plastic gaan vinden in de supermarkt. Dus er komt straks gewoon weer een plasticje om de komkommer heen bijvoorbeeld? Ja, dat hoop ik niet. Want ze gaan nu wel kijken van welke groenten en fruit kunnen we veilig verkopen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld bosvruchten. Ja, dat kan je niet zo gemakkelijk in zo'n bulk verkopen, want dan worden ze slecht. Daar hebben ze ook wel iets voor gedaan. Ik heb bijvoorbeeld, ik hou heel erg van bosbessen en alles. En dus ze waren eerst altijd echt plastic pakjes en nu. En die zijn nu van karton gemaakt. Dus proberen er wel iets aan te doen. Maar het kan zijn dat we iets meer plastic weer zullen gaan zien. En de reden is eigenlijk omdat producenten aangeven dat het eigenlijk te snel gaat, die nieuwe wet. Ja, en vooral omdat het best wel veel producenten waren. Want zeg maar, slechts 7% van alle groenten en fruitproducenten, die hebben er niks mee te maken. Maar zo'n 30% die ineens van plastic af moesten. Daar zijn ze gewoon niet tevreden mee. En dat vindt de Raad van State hier, die zijn het er ook mee eens. Dat het een beetje te snel is gegaan. Ja, dus binnenkort dus meer plastic in de supermarkt. Helaas wel. Ja, klinkt niet heel duurzaam. Nee. Maar ja, we hopen dat het snel opgelost wordt. Nog even geduld dus voor Frankrijk. Dankjewel Mirjam. Ik spreek je zo. Ja, tot zo. En dan gaan we door naar Canada, want daar woont onze correspondent Bas Bruse. Hallo Bas. Goedemiddag Mai. Ja, groot wereldnieuws over Celine Dion. Wat is er precies aan de hand, Bas? Ja, Canada stond eventjes stil toen twee dagen geleden Celine Dion als opening op het televisiejournaal kwam met een opname waarin ze met tranen in haar ogen vertelde dat ze een hele ernstige neurologische aandoening heeft. Dat heet het stiff persons syndroom. Mm-hmm. En dat klinkt misschien nog redelijk, redelijk netjes. Maar het is een hele erge ziekte die tot voor kramp zorgt, spierpijn. Het is ongeneeslijk. De kans dat Celine Dion in een rolstoel gaat belanden is nogal groot. Jeze. En ze kondigde dus in tranen aan dat ze haar wereldtournee die ze in februari volgend jaar zou beginnen, heeft opgeschort. En ze zegt nog heel positief, nou, die heb ik naar 2024 uitgesteld. Maar tegelijkertijd is duidelijk, het is heel ernstig. Ze zag er ook gewoon slecht uit. Dus ja, dit komt voor Canada en ik weet voor veel fans op de wereld voor een grote schok. Ze is dus een van de best verkopende vrouwelijke zangeressen van de hele wereld. Alleen Madonna doet het beter. Ze heeft meer dan 250 miljoen platen verkocht op de wereld. Ja, en heeft een hele lange carrière. Ik heb vanmiddag wat naar haar muziek geluisterd. Ik dacht van, jeetje zeg, ja, dat is ook van haar, dat is ook van haar. En ze is begonnen in het Frans. Ze is geboren in de Franstalige provincie Quebec. En dat wist ik eerlijk gezegd niet, maar ze heeft in 1988 het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja. Voor Zwitserland. Toen kon dat nog. Daarmee heeft ze zich internationaal ook, behalve in de Franstalige wereld, ook in de Engelstalige wereld in de kijker gespeeld. En vanaf 1990 is ze ook Engelstalige platen gaan maken met ontzettend veel wereldhits. En de afgelopen 15 jaar stond ze vrijwel dagelijks op het podium in Las Vegas voor een van die lange residentiële periodes. Ja. En daar heeft ze ontzettend veel geld mee verdiend. Maar ook meer dan 200.000 mensen hebben inmiddels haar in Las Vegas gezien. Dus enorme aantallen. Het is echt een zangeres die ik nog graag zou willen zien ook. Hoe groot is de kans dat we haar nog ooit zien optreden? Want het is best wel een zeldzame, heftige aandoening. Ja, nou, Celine Dion, ze is ontzettend geliefd omdat ze zo sterk is. Ze heeft al heel veel ellende meegemaakt. Pittig jaar dit jaar ook? Ja, ja, ze heeft moeilijkheden gehad om kinderen te krijgen. Ja. Is uiteindelijk gelukt, wat ik helemaal niet wist. Maar ze bleek, vanaf 2018 is ze deels doof geworden. Dat is geopereerd, maar het is nooit helemaal beter geworden. Dus moet je voorstellen hoe moeilijk dat is. Ze is haar man verloren een paar jaar geleden, een van haar broers. Maar is er altijd doorgegaan met zingen. Heeft weliswaar pauzes genomen. Dus het zou me niet verbazen als ze het weer gaat proberen. Als ze toch nog concerten geeft. Maar ik denk, ja, het klinkt heel hard dat we het een beetje moeten vergelijken met het afscheid van Rob de Nijs. Mm. Misschien is dat een vergelijkbare impact die op Nederland was, die we hier in Canada hebben. Ja. Ja, dat je een brok in je keel krijgt als je het nieuws hoort. Kijk, ze wordt niet meer beter. Het kan ook niet meer beter gaan. Maar ze heeft nog wel periodes waarbij ze kan zingen. Maar haar zangstem wordt ook aangetast. Oh. En ja, als je niet meer kan zingen, dan is het over. Hey, en Bas, hoe reageerden de Canadese fans op dit nieuws? Nou, ik denk, zelfs ik ben een halve Canadees, maar ik reageerde daar geschokt op en een beetje emotioneel. En dat hebben veel Canadezen. Kijk, niet iedereen houdt van de muziek van Celine Dion, maar ze kan verschrikkelijk goed zingen. Omdat ze tweetalig zong, Engels en Frans, beide bevolkingsgroepen in Canada, die konden wel iets van haar platen genieten. Ze heeft natuurlijk wereldhits gehad. En ja, Canadezen zijn best wel een beetje trots, want uiteindelijk is Canada, ja, qua bevolking een klein landje. En dit is gewoon een wereldster van je welste. Dus een beetje het einde van een tijdperk. En ook het idee, want ja, iedereen kent er. Dus het is iemand die, ja, het zit niet iedere dag in je huiskamer. Maar toch een beetje het idee van, goh, er gaat een deeltje van mijn eigen muziekgeschiedenis raakt een einde. Dus er wordt best emotioneel op gereageerd. En het nieuws is nog vers. Gelukkig daarom ook meer Celine Dion op de radio te horen. Ja, dus nou, zeg je wat, Bas. Ja, ik ga proberen om toch nog wat van haar te gaan draaien zo. Heel goed. Dankjewel, Bas. Ik spreek je zo. Ja, tot zo. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1 app. Ja, deze week aandacht voor Mo. De jonge zangeres heeft namelijk het nummer van Boudewijn de Groot gecoverd. Jong talent meets de oude rot dus. En haar versie van het beroemde Avond mag er zeker zijn. En je hoort hem nu, Mo met Avond. Hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet. Laat buiten de storm niet nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. Diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat, ben ik bij je en misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, dan gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Zie het licht door de gordijnen en ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en lantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer voor de vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Met avond. PNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van PNN Vara. Mai voorbij. Slecht nieuws voor ouders met kinderen volgend jaar. De prijs voor de kinderopvang stijgt namelijk enorm. Wat betekent dat ouders een groot gedeelte volledig zelf betalen? De reden van de stijging is de inflatie van dit jaar. Maar dat niet alleen. De prijzen stijgen ook door een foute inschatting van de overheid. In maart kijken ze eigenlijk altijd, gaan ze inschatten hoe erg de inflatie is, dus hoe erg de prijzen stijgen, de lonen. En dan maken ze een inschatting hoe hard dan de kosten van de kinderopvang gaan stijgen. En aan de hand daarvan stellen ze dan de kinderopvangtoeslag vast. En die blijkt nu veel lager te zijn vastgesteld, omdat de prijzen van de kinderopvang volgend jaar gaan stijgen. En dat betekent dus dat ouders straks een groter deel zelf moeten gaan betalen. En het lijkt er ook op, ik heb het ministerie vandaag nog even gebeld, dat daar niet zoveel aan gedaan gaat worden nog meer voor komend jaar. Maar hoe kan het dan dat de overheid niet al gewoon kan schakelen om ervoor te zorgen dat in elk geval dat al, weet je, dat die raming getoetst is op die inflatie en alles wat erbij is gekomen? Nou, er zijn twee dingen die spelen. De systemen van de overheid, dat kennen we wel vaker. Die zijn nou niet heel erg modern en die kunnen niet snel schakelen. Dat hangt met plakband aan elkaar. Ja, dat zijn hele lastige systemen. Daarvoor, dat hoorden we dit jaar ook de hele tijd met die energiemaatregelen bijvoorbeeld, of die koopkrachtmaatregelen. Dat kon allemaal niet, moeilijk, want systemen van de overheid. Dat is in dit ook het geval. En wat ook lastig is, dat zei het ministerie, is dat we moeten nog gaan kijken hoeveel het daadwerkelijk gaat stijgen. En dan willen ze wel tijdens de voorjaarsnota volgend jaar in het voorjaar gaan kijken of ze misschien met terugwerkende kracht eventueel nog kunnen gaan compenseren. Maar dat komt dus voor sommige ouders echt te laat. Ja, hoe is het met de kinderopvang in andere landen? Worden zij gecompenseerd of moeten zij alles zelf betalen? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondenten in Frankrijk en Canada. En we beginnen eerst in Canada, want daar zit Bas Bruse. Goedenavond, Bas. Hallo, Mai. Ja, is het gebruikelijk dat kinderen naar de kinderopvang gaan in Canada? Ja, dat is natuurlijk steeds meer gebruikelijk, maar het was al een hele tijd gebruikelijk. Ik denk meer, ja, ik weet zeker, meer dan in Canada werken mannen en vrouwen, met name in de steden. En dat betekent gewoon, als je kinderen hebt, dan moet je voor een oplossing zorgen. Dus met name in de steden was al geruime tijd goede kinderopvang. Maar dat heeft zich langzaam uitgebreid naar het gehele land. Oké, en zijn het mensen die, zeg maar, hè, want je merkt hier heel erg dat mensen met een lagere inkomen bijvoorbeeld vaker hulp vragen van familie of ouders. Hoe zit het eigenlijk in Canada? Ja, ik weet daar niet zoveel van af, moet ik zeggen. Ouders tegenwoordig, ja, het is vergelijkbaar denk ik met Nederland. Ouders wonen niet per definitie meer in de buurt. Mm-hmm. Er wordt nog wel op ouders geleund, maar er wordt toch waar mogelijk massaal gebruik gemaakt van kinderopvang. De capaciteit is niet voldoende. Je hebt in wezen twee systemen. Een systeem wat via de overheid loopt en daarnaast heb je een particulier systeem. Waarbij je meestal meer betaalt, maar meer garantie hebt dat je kind ook daadwerkelijk een plek hebt, heeft. Ja, en Canada heeft natuurlijk ook verschillende provincies. Hoe zijn de regels rondom kinderopvang geregeld? Nou, dat is een zootje. Het is in iedere provincie anders. Oh. Iedere provincie heeft zijn eigen regels voor kinderopvang. Maar je ziet dat daar langzamerhand, met name doordat de centrale overheid, de federale overheid, is gaan onderhandelen met verschillende provincies, begint er steeds meer lijn in te komen. En die onderhandelingen zijn erop gericht om aan de ene kant meer plekken te creëren en om aan de andere kant om het goedkoper te maken. Dus in tegenstelling tot Nederland wordt de kinderopvang in Canada goedkoper. Oh, kijk, dat is goed nieuws. Maar merk je ook dat het per provincie ook qua bedragen dus ook enorm verschillen? Ja, nu zijn er enorme verschillen. De Franstalige provincie Quebec is echt een grote uitzondering. Daar is het al jarenlang gebruikelijk dat er goedkope kinderopvang is. En om een beeld te geven, dat kost daar ongeveer per kind €150 per maand. Voor elke dag of voor één keer in de week? Voor iedere dag. Zo, dat is goedkoop. Dat is een mooie regeling. Ja. En dat zit gewoon in het. Daar stopt de overheid een heleboel geld in. En in andere provincies, andere grote provincies zoals Ontario, Alberta en British Columbia, kan het tot meer dan €1000 per maand oplopen. En misschien vergeleken met Nederland valt het nog mee, maar voor hier is dat heel duur. En vooral, het is 7-8 keer zo duur als ze in Quebec betalen. Jeetje. Maar hoe kan het dat het dan zo'n groot verschil is? Ja, dat is prioriteit per provincie. Quebec is van nature heeft een wat meer Europees karakter. In de rest van Canada is het toch meer het principe van de vrije markt. En als ik spreek over meer dan €1000 per maand, dan spreek ik over de gesubsidieerde kinderopvang. Er is ook ongesubsidieerde kinderopvang en die is nog veel duurder. Jeetje. Dus wat er nu is gebeurd is dat de regering van Canada, dus de centrale regering, die heeft een prioriteit gemaakt om die kosten voor kinderopvang naar beneden te brengen. Want uiteindelijk help je daar werkende ouders mee. Ja. En ze hebben het ook tot doel gehad de verschillen tussen de provincies te verminderen. Dus in Canada gaat niet makkelijk. Dit is een proces van jaren geweest van onderhandelen op provinciaal niveau om per provincie die kosten naar beneden te brengen. En ook om te zorgen voor meer plekken. En dat is gelukt. Daar heeft dus de centrale overheid veel meer geld in gestopt om dat voor elkaar te krijgen. Maar onze eigen provincie, bijvoorbeeld British Columbia, was een van de laatste die een akkoord heeft gesloten met de centrale overheid. En in ruil daarvoor gaan de kosten flink omlaag. Voor geheel Canada. Bij bepaalde provincies, maar wellicht voor Quebec, de Franstalige Quebec, iets meer omhoog. Nee, Quebec blijft hetzelfde. Daar durft, dat is een ander verhaal, maar de regering van Canada durft niet tegen Quebec te zeggen dat ze omhoog moeten met het geld. Maar de andere provincies gaan flink omlaag tot omgerekend zo'n €7 per dag. Okay. Dat is in wezen heel erg netjes. Dat gaat een paar jaar duren om daar te komen. Maar die akkoorden zijn gesloten. Dus dat betekent gewoon dat het langzamerhand goedkoper gaat worden. Ja. Alleen het grote probleem is, er is niet voldoende capaciteit. Dat is natuurlijk weer een ander probleem. Ik wil toch nog even inzoomen op de inheemse bevolking. Krijgen zij ook een kinderopvang die hun cultuur omarmt? Nou, ja en nee. Daar hebben ze recht op. Maar er is in het toch ook recente verleden een hoop mis geweest met de manier waarop de overheid van Canada inheemse kinderen heeft opgevangen. Ik heb eerder in de wereld gesproken over het probleem van de residentiële scholen, waarbij inheemse kinderen verplicht werden. Die werden verplicht uit hun gemeenschappen gehaald om tot nette staatsburgers te worden opgevoed. Hè? En een ander woord wat je moet noemen is dan culturele assimilatie. Hè, hun eigen cultuur verliezen, de Canadese cultuur, laten we zeggen de Engelstalige Canadese cultuur, op zich te nemen. Er was heel veel misbruik en helaas, het heeft decennia lang heeft dat plaatsgevonden. Om een lang verhaal kort te maken, de inheemse bevolking die heeft er nog steeds een groot wantrouwen tegenover overheidsscholen. Ja. Die kinderopvang op centraal niveau, dat zal je in inheemse gemeenschappen, dat zal nauwelijks succes gaan hebben. Daar gaan ze ook niet aan beginnen. Maar er wordt natuurlijk wel in de inheemse gemeenschappen via hun eigen mechanismes aan kinderopvang gedaan. En daar komt ook wel overheidsgeld voor. Dus uiteindelijk komt er eenzelfde systeem. Maar dat is niet geïntegreerd in, laten we zeggen, het overheidssysteem. Ja. En je gaf al aan, er zijn flink wat misstanden ook in zulke woonhuizen. Je had volgens mij recentelijk ook nog een voorbeeld. Ja, kijk. Je refereert nu aan de inheemse opvang of de opvang voor kinderen in opvang. Ja. Ah, oké, ja. Want je hebt dus de overheidsinstituten, maar je hebt ook particuliere opvang. En met name in die particuliere opvang is minder controle op regels. Dus er zijn best wel wat incidenten geweest. Ouders hebben ooit geheime videoopnames gemaakt van hoe hun kind, hun tweejarig kind, werd behandeld. Nou, die werd geschopt, geslagen, aan de haren over de grond getrokken. En helaas zijn er meer meldingen van fysiek misbruik tegen hele jongere kinderen. En ik was vrij geschokt om ook te lezen dat er in de Franstalige provincie Quebec wel iedere twee weken een melding is van seksueel misbruik van hele jonge kinderen op kinderopvang. Dus dat is nogal schokkend. Ja, dat zijn particuliere instituten. Want het gekke is, je hebt de overheidsopvang en daarnaast heb je particuliere opvang. Mensen moeten wel getraind zijn, maar er zijn verder heel weinig regels. Dus er is ontzettend weinig controle op. Iedereen wil de kinderen naar de overheidsopvang sturen, ook omdat het goedkoper is. Mm-hmm. Maar er zijn lange wachtlijsten. Dus als je er niet tussenkomt, dan moet je soms mensen of kinderen naar de particuliere opvang sturen. En helaas, soms gaat het mis. Hè? En dat is een andere reden. Mis dus. Ja, en ik denk dat dat een andere reden is voor de centrale overheid om nu te zeggen van, nou, we gaan geld stoppen in die overheidsopvang om te zorgen dat er ook meer plekken zijn, want dan hebben we er meer controle op, kunnen we de kinderen ook beter beschermen. Maar Bas, de prijzen worden dus goedkoper, wat het dus aantrekkelijker maakt wellicht voor ouders om hun kind dan juist vaker naar de kinderopvang toe te sturen. Maar er is wel weinig plek en dus te weinig personeel. Hoe gaan jullie dat dan oplossen? Ja, nou, daar wordt dus ook geld in gestoken. In wezen, de overheid is aan het handelen, onderhandelen. Jullie moeten in iedere provincie meer plekken creëren. En in ruil daarvoor krijgen jullie meer geld. Dus dat is de reden waarom uiteindelijk alle provincies en territories in Canada nu een overeenkomst, allemaal aparte overeenkomsten met de overheid hebben gesloten. En het betekent dat de overheid fors gaat investeren in de capaciteit, het vergroten van de capaciteit en daarnaast de kosten kosten voor de ouders gaan omlaag. Dus het betekent natuurlijk wel dat alle belastingbetalers in Canada uiteindelijk daar meer voor gaan betalen. Maar voor ouders met kinderen die op dit moment veel betalen voor kinderopvang en geen kant uit kunnen omdat ze beide moeten werken om de hypotheek te betalen en de steeds duurdere kosten van levensonderhoud. Ja, dit werkt natuurlijk heel goed. Het is een initiatief wat de regering van Canada heeft genomen met grote steun van een van de oppositiepartijen, de Sociaal-Democratische Partij. En die hebben gewoon een deal gemaakt van oké, wij willen jouw regering zo af en toe best wel steunen, maar dan moet je gaan investeren in dit soort zaken. En dat wordt op dit moment uitgevoerd. En voor de ouders in Canada is dat natuurlijk heel erg welkom nieuws. Ja, goede ontwikkelingen dus vanuit Canada. Ja. Dankjewel Bas Bruce, onze correspondent. Ik spreek je zo nog over sekswerk in Canada. Prima. Tot zo. We vliegen door naar Frankrijk, want daar zit Myriam Labidi. Myriam, goede nacht. Goedenacht, Mai. Ja, we hebben het over de kinderopvang. Maar gaan veel kinderen naar de opvang als hun ouders werken in Frankrijk? Nou ja, dat is wel een beetje een moeilijk onderwerp, moet ik zeggen. Want hier in Frankrijk hebben we niet echt... we gaan eigenlijk niet vaak part-time werken. Zoals in Nederland, dat zie je vaak natuurlijk. Ja, dus het kan de vader of de moeder zijn die dan part-time gaat werken. Hier totaal niet. Ik heb zelfs collega's, een koppel, die hebben een kind samen. En die werken echt allebei... Ja, zelfs nog meer dan de normale werknemer in ons bedrijf. Dus dat is niet echt iets wat hier speelt. Dus ja, de kinderen moeten eigenlijk opgevangen worden terwijl de ouders werken. En dat is net het probleem eigenlijk. Want het liefst wil iedereen een kind naar de crèche sturen. Maar helaas zijn er eigenlijk niet echt genoeg plaatsen. Ook niet genoeg in crèches. Frankrijk. Nee, helaas niet. Want dat is ook een beetje hetzelfde als in Canada. Je moet een training hebben gehad. En dat is allemaal heel moeilijk. Dus er zijn gewoon veel te weinig crèches, veel te weinig mensen die opgeleid zijn. Dus eigenlijk gewoon geen plaats. Dus eigenlijk is het ieder jaar een strijd tussen de ouders. Van krijg ik mijn kind op de crèche? Hè, maar dat is eigenlijk heel absurd, want je geeft aan dat de cultuur in Frankrijk eigenlijk is dat zowel man als vrouw dus ook fulltime blijven werken naast het ouderschap. Dan zou je denken dat er juist heel veel opvang zijn of crèches zijn om je kinderen daar te brengen. Ja, dat is dus niet het geval. Nu moet ik wel zeggen Hoe komt dat? In Frankrijk... Ja, dus sowieso in Frankrijk zijn er heel veel verschillen tussen de regio's. Dus er zijn ook heel veel plaatsen waar mensen de kinderen juist niet naar een crèche willen sturen. Omdat ze net familieleden in de buurt hebben wonen. Mm. Dat ze zeggen, ja, ik heb ze liever bij opa en oma of bij een tante of weet ik veel wat. Maar ja, hier in Parijs is dat net iets anders. Want de meeste mensen komen niet uit Parijs, dus die hebben ook geen familieleden hier. Die moeten naar de crèche. Maar er zijn er niet genoeg. Er zijn er wel andere opties. En wat zijn die opties? Aan de ene kant heb je een soort van onthaalmoeders. Dat heet hier assistant maternel. Dat is eigenlijk een soort assistente van het moederschap. Mm. Het zijn ook wel getrainde mensen. Die dan eigenlijk een soort van oppas thuis zijn. Maar die hebben dan wel een training gehad. Dus die kunnen iets doen mocht er iets mis zijn met het kind. En in de laatste optie heb je ook nog gewoon een oppas. Dat zie je hier heel vaak in Parijs. In bepaalde wijken waar mensen iets rijker zijn, zie je heel veel oppas. Ja. Vrouwen eigenlijk. Au pairs. Alleen zijn het niet zoals au pairs op televisie, dat het jonge meisjes zijn. Het zijn vaak gewoon volwassen vrouwen die meestal van... Ja, een andere afkomst zijn die vaak niet in Frankrijk zijn geboren en opgegroeid. Dus die zie je heel veel hier eigenlijk rondlopen met de kinderen. Hey, en je geeft aan dat er dus een groot tekort is aan plekken voor ouders. Om een kind naartoe te brengen. Maar is de kinderopvang niet spannend genoeg dat er weinig animo is ook om daar te werken? Ja, ik denk dat het eigenlijk precies hetzelfde is net als het onderwijs bijvoorbeeld hier... Het wordt gewoon niet genoeg betaald. Dus het is niet echt aantrekkelijk om bij een crash te gaan werken. Dan wil je liever een onthaalmoeder worden. Waarbij je eigenlijk een beetje de prijs zelf kan afspreken met de ouders. In plaats van dat je een vast salaris krijgt bij de crash. Ja. Er zijn meer mensen die het liever particulier doen dan echt bij een crash gaan werken. En is er ook nog verschil tussen bijvoorbeeld de particuliere kinderopvang of die van de gemeente? Eigenlijk zijn ze allemaal wel particulier. Er zijn sommige dingen die zijn wel van de gemeente. Mm. Maar dat is echt allemaal zo moeilijk om naar binnen te komen. Want ja, het is ook dat het een stuk goedkoper is. Het kan geen prijs geven, maar het hangt af van je salaris. Ja. Dus van de beide ouders, of als je een alleenstaande ouder bent, van je eigen salaris. Dus daar wordt eigenlijk de prijs op berekend. Dus dat is vooral voor lagere inkomens en middeninkomens heel aantrekkelijk eigenlijk. Want ja, je wordt toch een beetje geholpen dat je niet te veel daarvoor hoeft te betalen. Ja, dus je krijgt een grote subsidie. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel in principe aantrekkelijk dan. Dus het is eigenlijk voordeliger om een lagere inkomen te hebben als je in aanmerking wil komen voor een hoge subsidie. Ja, maar het is sowieso ook interessanter als je een laag inkomen hebt om te proberen om een crash te binnen te komen. Want aangezien dat het van je salaris afhangt, kan bijvoorbeeld zijn dat het €200 per maand kost. Maar als je meer verdient, kan het €800 per maand kosten. Jeetje. Dus dan zul je eigenlijk gaan kijken van oké, is een onthaalmoeder beter of is een oppas beter? En daar gaan ze dan eigenlijk op berekenen van wat kunnen we het beste doen. En dan krijg je dus zo'n subsidie. Hoeveel procent moet je eigenlijk betalen om voor de opvang? Uit je eigen geld? Het ligt sowieso allemaal aan je inkomsten. En je kan allerlei subsidies aanvragen. Maar je moet minimaal 15% van de kosten zelf dragen. En de rest wordt allemaal vergoed? Ja, als je alle aanvragen doet. Maar het zijn allemaal dossiers en die raak je het allemaal kwijt. En, het is heel moeilijk, maar het is mogelijk om maar 15% zelf te betalen. Dat de hogere inkomens dus iets meer betalen is natuurlijk logisch, maar er zit best wel wat groot verschil. Dat is eigenlijk niet zo heel eerlijk, toch? Nee, eigenlijk niet. Dus dat heeft de regering ook bedacht van het is niet echt heel eerlijk. Dus ze hebben er nu ze hebben de wet een beetje herzien. Dus voor 2023 gaan we weer dingetjes veranderen. En een van de dingen die we gaan veranderen is, want nu krijg je eigenlijk alleen maar subsidies als je een kind naar de crash stuurt. Maar als je een onthaalmoeder hebt of een oppas, dan krijg je eigenlijk geen steun. Dus dat is niet eerlijk. Mm. En dat willen ze nu dus veranderen. Dat je eigenlijk dezelfde voordelen hebt als dat je kind naar de crash gaat. Dus ook dat je minimaal 15% zelf moet precies betalen. Ja, dus de overheid is ook een beetje mee aan het bewegen rondom de kritiek die ze een beetje krijgen. Eigenlijk de reden waarom we ook nu bellen is dat alles duurder wordt. Hier in Nederland sowieso. En het komt allemaal grotendeels, of onder andere door de inflatie. Merk je dat ook in Frankrijk? Oh ja, dat is echt niet normaal eigenlijk. Dan moet ik zeggen dat bijvoorbeeld qua energie dat we niet zo extreem zijn als bij jullie. Maar je ziet wel in de supermarkten overal dat alles een stuk duurder is. En we hebben ook bijvoorbeeld het OV hier in Parijs. Daar heb je een abonnement, die kost nu €75. En die moest omhoog, want met corona hebben we het OV niet gebruikt. Dus ze hebben wel kosten gemaakt. Dus wilden ze die tot €90. Gaan verhogen. Wordt nu volgens mij €85. Hmm. Allemaal dingen die worden een heel stuk duurder. Ja. Eigenlijk is dat ook een beetje om die maatregelen die zij dan nemen voor de kinderopvang, dat is eigenlijk echt om een beetje te helpen. Want ze zeggen van we moeten echt de lagere inkomens en middeninkomens toch een steuntje in de rug geven. Ja. Dat het toch nog mogelijk is eigenlijk allemaal. Hey, en hoe kijkt jouw eigen omgeving naar de regels rondom de kinderopvang? Ja, dus ze zijn er redelijk positief over. Ik heb een paar vriendinnen hier die ook een kind hebben. En dat het moeilijk is om een kind naar de crash te sturen. Dus eigenlijk is het wel positief dat ze een beetje meer in de particuliere kant kunnen gaan zoeken. Dat ze toch meer kans hebben om iemand te vinden. Om op de kinderen te passen. Want werken toch altijd fulltime hier. Dus ja, ze zien het niet echt zitten om parttime te gaan werken. Dus ja, er zit maar één optie op. Ja. Dus ze zijn er wel blij mee. Goed nieuws dus. Dankjewel Miriam Labidi uit Frankrijk. Ik spreek je nog in de tweede uur over het WK. Ja, tot zometeen. Tot zo. En ja, speciaal voor Bas moet ik toch wel Celine Dion draaien. Because You Love Me. Misschien wel haar beste plaat ooit. For all those times you stood by me. For all the truth that you made me see. For all the joy you brought to my life. For all the wrong that you made right. For every dream you made come true. For all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up. Never let me fall. You're Because You Love Me. BNN Vara. The world. The world. The bel van de wereld van PNNVARA. Mai voorbij. De Wallen is een trekpleister in onze hoofdstad. De buurt staat bekend om sekswerkers die achter de ramen staan met rode lichten die de straten van Amsterdam kleuren. Maar als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, wordt de toerist voortaan geweerd van deze plek in Amsterdam. Toch denken de toeristen en Amsterdammers daar anders over. Daar wat we allemaal zien, dat het ongelooflijk druk is, ook midden in de zomer, als er ook veel mensen in andere landen op vakantie zijn. Dus dat het eigenlijk nou haast niet doenlijk is. Ik ben verantwoordelijk voor de handhaving. En we moeten ook gaan kijken of we meer handhaving hier kunnen gaan krijgen. Ja, want we lopen hier al een tijdje rond en we zien eigenlijk mensen gewoon met blikjes bier lopen, terwijl er hier een algemeen alcoholverbod geldt. Handhavers heb ik eerlijk gezegd nog niet gezien, de politie ook niet. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, dit is een totale wetteloosheid hier. Ja, nou dat hoor je bijvoorbeeld de ombudsman ook zeggen. Dat gaat mij te ver. Maar het is wel waar dat er echt veel te weinig handhavers zijn. Er is schaarste. En we moeten heel goed nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we eigenlijk op een vrij korte termijn extra handhavers krijgen. Hier in het centrum, maar zonder dat de wijken eronder lijden. Maar hoe zit dat in het buitenland? Welke regels rondom sekswerkers gelden daar? En hoe worden zij behandeld? We spreken met onze correspondenten uit Canada en Brazilië. En we vliegen terug naar onze correspondent in Canada, dat is Bas Bruce. Hallo Bas. Hallo Mai. Ja, hoeveel sekswerkers zijn er in Canada eigenlijk? Is heel moeilijk te zeggen. Er is nog altijd een groot taboe op het sekswerk, hoewel sekswerkers zelf niet illegaal zijn. En er zijn eigenlijk geen betrouwbare schattingen. Ik kan alleen maar zeggen dat sekswerkers overal in Canada voorkomen. Dus in elke provincie? In elke provincie, ook in de kleinere steden en dorpen van het land. Niet dat ze heel zichtbaar zijn, in tegendeel. Maar het is duidelijk dat er gewoon veel sekswerkers in Canada zijn. Mm. En heerst er dan ook een bepaalde stigma rondom die groep mensen? Ja, helaas heel sterk. Op zich is het niet verboden voor een sekswerker om geld te vragen aan iemand voor seks. Alleen dat is alles wat mag. Hmm. De rest mag niet. Je mag en wat niet houdt het in? Je mag niet publiekelijk je diensten aanbieden. Klanten mogen geen geld betalen aan sekswerkers officieel. Bordelen zijn niet toegestaan. Het betekent dat er een hele strenge regelgeving is, waarbij eigenlijk mensen mogen nog wel sekswerk doen, maar daar houdt het mee op. En dat betekent dat er een stigma is, een heel negatief stigma, want dit is min of meer een verboden beroep. Mm. Dit is een beroep wat de overheid tot doel heeft om het te gaan stoppen, om te zorgen dat niet meer gaat plaatsvinden. En dat maakt de positie van sekswerkers heel kwetsbaar in de samenleving. En helaas is er wat dat betreft veel discriminatie tegen inheemse sekswerkers. Veel meer dan gemiddeld zijn er in Canada inheemse sekswerkers. In sommige provincies is de helft van alle sekswerkers inheems. En in die provincies is niet meer dan 10% van de bevolking inheems. Maar ook in onze provincie ongeveer 10, nou ik denk 8% van de mensen is inheems. Maar ongeveer een derde. Veel inheemse groepen. Hè? Maar een derde van de sekswerkers in de provincie zijn van inheemse achtergrond. En dat komt in wezen. Denk aan de ontstaansgeschiedenis van Canada, waarbij vooral mannelijke kolonisten het land begonnen te ontdekken. Of ontdekken tussen aanhalingstekens, want het was al ontdekt. Die zochten naar vrouwelijk gezelschap, al dan niet gedwongen. En dat heeft geleid tot een eerste inheemse seksindustrie die tot doel had vooral mannelijke immigranten te helpen. En Dat is nog, ja, dat is er nog steeds. En dat maakt dat inheemse sekswerkers in een precaire positie zitten. Want er is in het algemeenheid nog steeds discriminatie tegen inheemse mensen. En er is discriminatie tegen sekswerkers. Hè, want dat is zo'n bijna het verboden beroep aan het worden. Dus die hebben het heel zwaar. Ja, en je gaf zelf al aan dat er heel wat regels zijn ook. Bordelen, dat is verboden. Op wat voor manier zorgen sekswerkers alsnog dat ze dus aan werk komen? Ja, allereerst is er de, laten we zeggen, de hypocriete industrie. Massagesalons. Waar officieel mag dat niet, maar iedereen weet dat als je naar een massagesalon gaat, dan kijken mensen je aan van, wat ga jij doen? Ja, we weten heus wel wat je gaat doen. Escort services. Voor de eenzame zakenman die een gezellig diner wil hebben. Of de zakenvrouw die een gezellig diner wil hebben. En als mensen daarna een afspraak maken, dan is dat niet verboden. Dus je ziet heel erg dat de escort service, een excuus is voor sekswerk. En daarnaast is er gewoon veel sekswerk op straat, waarbij mensen sekswerkers oppakken en mee naar huis of naar het hotel nemen. En dat is natuurlijk de meest gevaarlijke manier van sekswerk. Want als je op straat werkt, dan zijn er vele bedreigingen. En dat gebeurt meestal in de avonduren. Maar wordt het gehandhaafd dan, Bas? Het verbod op Mensen die op straat staan, sekswerkers bijvoorbeeld die op straat staan. Het wordt gehandhaafd. Er zijn wetten tegen op dit vlak. En omdat het vragen van klanten niet is toegestaan, dat is een van de vele. Je mag wel uiteindelijk een klant nemen, maar je mag er niet om vragen. Dus iemand die op straat staat en wat al te openlijk op zoek is naar klanten, die overtreedt de wet. Heeft tot resultaat gehad van 80% van alle arrestaties op laten we zeggen, sekswerkgebied. Dat is gewoon sekswerkers die op zoek zijn naar klanten op straat. Dat is verboden. Dus, en dat geeft ook aan van ze willen misschien wel de klanten aanpakken, maar uiteindelijk pakken ze gewoon de sekswerkers aan, die daarom op straat nogal bedreigd zijn. En dan heb je een tweede factor, de rol van de politie. De politie heeft de culturele omslag in veel gemeentes en steden nog niet gemaakt. Er zijn helaas heel veel gevallen waarbij politie niet alleen sekswerkers niet beschermt, maar nog veel verder gaat door ze het moeilijk te maken. Er zijn gevallen van mishandeling, er zijn gevallen van verkrachting door politieagenten van sekswerkers. Dus sekswerkers op straat hebben het verschrikkelijk moeilijk. Maar dat is in het verleden of geldt het nog steeds? Nee, dat is nu nog steeds. En wat probeert de politiek hier mee te doen? Want dat is natuurlijk best wel ernstig. Ja, het is ernstig. Hè? En Canada heeft voor het model gekozen wat je in Noord-Europa ook hebt, waarbij je de klanten bestraft en de sekswerkers zelf niet. En tegelijkertijd het sekswerk zoveel mogelijk probeert weg te werken, omdat het per definitie wordt gezien als onderdrukking van vrouwen. En de realiteit is dat sommige vrouwen gewoon kiezen voor het sekswerk. Veel mensen kunnen dat niet begrijpen, maar er is een groep sekswerkers die hebben ervoor gekozen. En juist die groep die zit in een hele moeilijke positie, omdat ze per definitie worden gezien als vertegenwoordigers van een onderdrukte groep die geholpen moet worden om uit het sekswerk te gaan. Sommige sekswerkers willen dat helemaal niet. En dat maakt de positie van sekswerkers in Canada zo vreselijk moeilijk. Ook omdat de politie niet kiest om laten we zeggen sekswerkers te beschermen tegen uitwassen, maar meer zit op het vlak van, hier mag je diensten niet op straat aanbieden. Ja, en er worden dus nu stappen gemaakt. Je bedoelt eigenlijk net het Zweedse model, volgens mij, die jullie hebben aangenomen ook. In, ja, het Zweedse, ja. Welke stappen zijn er al gemaakt? Positieve stappen als het gaat om het beschermen van sekswerkers? Eigenlijk nog weinig, zeg ik in alle eerlijkheid. Er is echter wel een trend om wat meer te luisteren naar de sekswerkers zelf. Mm. Want de sekswerkers zelf zeggen, jullie zetten ons in een onmogelijke positie. We mogen wel werken, maar tegelijkertijd mogen we niks doen. En daardoor zitten we in de illegaliteit. Dus met name in de liberale partij van Justin Trudeau gaan stemmen op om in plaats van het sekswerk tegen te gaan, het sekswerk te reguleren. He, een beetje het Nederlandse model, waarbij je gewoon accepteert, oké, er is seks, maar we moeten absoluut misstanden tegengaan, illegale mensensmokkel, absoluut. Maar tegelijkertijd de mensen die ervoor kiezen om sekswerker te zijn, die moeten we beschermen en legaliseren. Ja. En minder oordelen waarschijnlijk ook. Ja, maar dat is moeilijker dan gedaan, want er is nog steeds een stigma op sekswerk. En het is geen stemmentrekker. Als Justin Trudeau gaat zeggen van, we gaan de sekswerkers beschermen en het reguleren. Canada is wat conservatiever dan Nederland. Ik weet niet of hij zich daarmee populair maakt. Het wordt niet gezien als een groot probleem, helaas. En dat betekent dat nog steeds voornamelijk inheemse vrouwen op straat het soms nog heel zwaar hebben in Canada. Er moeten dus nog stappen gemaakt worden. Dankjewel, Bas Bruusje vanuit Canada. We horen je straks in de tweede uur nog even kort. Want er is meer actueel nieuws. Tot straks. Tot zo. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Elvis Presley met Surrender op NPO Radio 1. BNN Vara. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, er is ook nog geappt door Wilbert. Die zegt, hoi Mai, groetjes uit Zevenaar. Fijne uitzending. En Mark stuurt ook, hey Mai, je hebt echt goede muziek gedraaid. Dat is allemaal te danken aan Bas Bruusje met Celine Dion natuurlijk. Waar kan ik ze terugvinden? Dat kun je allemaal. Je kan me gewoon even in mijn DM sliden op Instagram. Dan kan ik het allemaal naar je toesturen. Jij kan trouwens ook nog appen naar de NPO Radio 1 app. Laat me weten waar je luistert. Je kunt ook een voice-appje achterlaten. Dat vind ik alleen maar extra leuk. Zo het tweede uur van de wereld van Bien en Farah. Dan praten we met Brazilië nog door over sekswerkers. En krijgen we een WK-update van Frankrijk en opnieuw Brazilië. Dat allemaal straks. Eerst hoor je het NOS Journaal. Tot zo! De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. Twee uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende Nederlandse steden hebben mensen de winst van Marokko op het WK voetbal de afgelopen avond gevierd. Marokko won in de kwartfinale van Portugal met 1-0. Verschillende straatfeesten begonnen daarna feestelijk, maar gingen later over in rellen. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht kwam de ME in actie om de orde te herstellen. Mensen staken vuurwerk af en gooiden daarmee naar de politie. In Amsterdam en Den Haag werden noodbevelen afgekondigd. In alle steden werden mensen aangehouden, de meeste in Amsterdam en Rotterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Het kabinet noemt het goed dat belangengroepen hun ideeën over excuses van Nederland voor het slavernijverleden in een brief hebben samengevat. Dat meldt Nieuwsuur. Volgens de regering weten de groepen dat de overheid niet alle eisen zal overnemen. De belangenorganisaties schreven onder meer in de brief aan het kabinet dat ze de slavernij-excuses pas zullen accepteren als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers. Verder eisen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. De regering wil in gesprek blijven met de belangengroepen over de verontschuldigingen. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten volgens president Zelensky zo'n 1,5 miljoen mensen zonder stroom door de Russische droneaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag. Bij die aanval werden 2 energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis afhankelijk zijn van elektriciteit beter kunnen vertrekken. Volgens de autoriteiten kan het herstellen van de schade in Odessa in het ergste geval een paar maanden gaan duren. Het Nederlands elftal is aan het begin van de afgelopen avond geland op Schiphol na een vlucht van ruim 6 uur uit Qatar. Op Schiphol was er geen officiële ontvangst. De spelers en trainers stapten in 2 bussen die hen naar een hotel brachten. Nederland komt weer in actie op 24 maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. En dat is dan onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Het weer bewolkt met lokaal wat opklaringen. Op veel plaatsen is het mistig. Langs de kust valt soms een bui met natte sneeuw. Het is 0 tot min 2 graden. Overdag ook bewolkt met 's ochtends nevel of mist. In de middag af en toe zon, maar in het zuiden en langs de kust soms een bui. Het wordt 1 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. Straks praten we door over sekswerk. Dat doen we met onze correspondent uit Brazilië. Na 2:30 krijgen we een WK-update van Frankrijk en opnieuw Brazilië. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1. En vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Priscilla weten te luisteren vanuit Istanbul. Omar vanuit Sydney en Marika luistert vanaf Paraguay. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. En in Brazilië zit Frank de Meijer. Goedenavond, Frank. Hallo Mai, goeienacht. Ja, goeienacht. Je komt net terug vanuit Nederland als het goed is. Hopelijk heb je een fijne vlucht gehad. Ja, het was wel een beetje vertraagd. Want we hadden vanmorgen wat sneeuw en ijs op Schiphol. Dus van de winters Nederland en nu gelukkig weer naar een warm Brazilië teruggekomen. Ja, nou ja, goed. Veilig weer dus in Brazilië. We gaan het straks ook hebben over het WK. Maar jouw nieuwtje gaat ook over voetbal. En om precies te zijn over een legende. Ja, Edson Arantes do Nascimento. Misschien zou je dat niet zoveel zeggen, maar zijn bijnaam is Pelé. En Pelé is natuurlijk eigenlijk de grootste voetballer aller tijden. Hè. Hij is een Braziliaanse multinational of onderdeel van het nationale team. Hij heeft 3 keer het WK gewonnen, 1958, 1962 en 1970. Zo. Hij heeft voor de selectie heeft hij 77 goals gescoord. Het is toevallig dat Neymar deze week in zijn goal in de kwartfinale ook zijn 77e goal maakte. Dus kwam op gelijke hoogte. Maar ook heeft Pelé in zijn carrière meer dan 1000 goals gemaakt. Jeetje. Brazilianen zingen ook heel vaak een liedje van over mil goals, dus dat is 1000 goals. En dat doen ze eigenlijk om te laten weten dat Pelé ooit 1000 goals heeft gemaakt. En dan komt het liedje ook Maradona voor. Hè. Dat is natuurlijk de grootste concurrent. Dat zijn de Argentijnen. Argentinië, en die hebben nooit geen 1000 goals gemaakt. Ja. Rivaliteit ten top. Maar helaas, het gaat over Pelé. Ja, helaas, hij is intussen 82 jaar. Maar hij is ernstig ziek. Hij leidt aan darmkanker. En die kanker is ook al aan het uitzaaien naar andere organen. Dus waarschijnlijk zal hij nog maar een heel korte tijd te leven hebben. En dat is heel hard aangekomen, Brazilië. Je zag ook in de wedstrijd tegen Zuid-Korea. Dat was de achtste finale. Zag je ook op het laatst dat de spelers van de selectie van Seleção, de selectie heette Seleção, die hadden een groot spandoek ook van Pelé. Dus die winst was ook opgedragen aan hem. En er was ook best wel wat nieuws dat zijn dochters hadden ontkend, toch? Dat het niet zo goed met hem gaat. Ja, klopt. Het wordt allemaal een beetje weggestopt. Maar nee, hij ligt in een van de beste ziekenhuizen van Brazilië. Het Einstein ziekenhuis, dat is een Joods ziekenhuis. Maar goed, er komt toch wel alle informatie naar buiten gecijpeld dat het toch heel, heel slecht met hem gaat. Ja. En hij had al wat langer last van zijn gezondheid natuurlijk. Maar nu is het toch waarschijnlijk terminaal. Ja. En wat heeft hij uiteindelijk voor de Braziliaans voetbal betekend? Nou goed, kijk, hij heeft natuurlijk. Hij was nog maar 17 jaar. Hè. Hij moest nog 18 worden toen hij voor het eerst Brazilië leidde naar het WK. Hè. Dat was in 58. Ja, en is dus drie keer Brazilië wereldkampioen gemaakt. En daardoor is natuurlijk Brazilië natuurlijk veel meer op de wereldkaart terechtgekomen als een voetballand. En hij is wel heel lang in Brazilië blijven voetballen. Hij heeft altijd bij Santos gespeeld. Santos is een havenstad. In de buurt van São Paulo, daar komt ook Neymar vandaan. Mm-hmm. Maar hij is pas eigenlijk op later leeftijd is bij New York Cosmos gaan spelen. Dus hij is heel lang in het land gebleven. Maar hij heeft gewoon ook daarna, nadat hij gestopt is, ook altijd heel veel jonge talenten begeleid. Hij is nog zelfs minister van Sport geweest, ook nog onder de eerste kabinet Lula. Hij heeft ook heel veel voor de UNESCO gedaan. Dus hij is altijd wel gewoon een toonaangevend figuur geweest. Maar met name ook om jonge talenten mee te helpen te ontwikkelen. Ja. Hij heeft ook een NGO opgezet. Dus dat ook jonge voetbaltalenten ook financieel ondersteund kunnen worden. Dus het is echt een man die eigenlijk ook best wel een clean sheet heeft. Hè. Het wordt heel, heel weinig schandalen heeft hij eigenlijk achter zijn broek hangen. Hij heeft wel twee buitenechtelijke kinderen. En daar heeft hij heel lang daar wel op gewacht om die te erkennen. Maar intussen zijn die wel erkend. Maar voor de rest is het eigenlijk altijd gewoon een vader, een opa-figuur geweest voor heel veel Brazilianen. Dat is hij nog steeds. Dus als die man er binnenkort niet is, dan is dat een grote schok voor het land. Ja, we hopen namelijk dat hij toch wat aansterkt. Maar wat gaat het uiteindelijk betekenen als hij komt te overlijden? Want ik heb wel eens ooit met jou eerder gesproken over Senna. Dat was volgens mij ook een soort van nationale rouw ook. Wat zal er met Pelle gebeuren? Nou ja, ik verwacht ook wel dat er wel een nationale begrafenis rondom plaatsvindt. Ja, daar is het toch een zo'n belangrijk figuur voor geweest. En natuurlijk is Senna natuurlijk in het middenpunt van zijn carrière overleden. Pelle is natuurlijk al een tijdje gestopt en ja, hij is 82, je weet dat het leven vergankelijk is. Maar ik verwacht wel dat er wel een dag van nationaal rouw zal worden afgekondigd. En dat hij wel een soort staatsbegrafenis zal krijgen. Dat verwacht ik wel. Ja. Dankjewel, Frank de Meijer. Ik spreek je zo over sekswerkers en over het WK-voetbal. Ja, prima. Gaan we zo over verder praten. Ja. En dan gaan we weer even terug naar Canada, want daar zit Bas. Hallo Bas. Hoi. Ja, we blijven even in de voetbalsferen, want jij hebt ook nieuws over de sport meegenomen, maar deze keer over de vrouwen. Ja, ik wilde nog even wat nieuws kwijt over de vrouwen. Heel bijzonder, die hebben deze week aangekondigd twee oud-professionals, waaronder Christine Sinclair. Nou, dat is de meest legendarische voetbalster van Canada. Die hebben aangekondigd dat er eindelijk een professionele Canadese voetbalcompetitie voor vrouwen komt. Die gaat er in 2025 komen. Ze plannen met 8 teams te gaan werken. 4 uit het westen van Canada en 4 uit het oosten van Canada. Heel goed nieuws is dat ze al 2 hele grote sponsors hebben gehad. Air Canada, de luchtvaartmaatschappij, en ook een van de grootste Canadese banken van het land. En tot dusverre hebben de Canadese topvoetbalsters dus elders professioneel gespeeld. Hè. De meeste Canadese vrouwen die spelen in de Noord-Amerikaanse vrouwencompetitie. En er zijn er ook een aantal die in Europa voetballen. En de hoop is een beetje dat door die eigen competitie te hebben, dat veel van die buitenlandse speelsters weer terugkomen naar Canada. Mm. Want er zijn nu salarissen te vergeven. Er is een eigen competitie. En wat ik ook heel leuk vind, ze willen ook streven naar vrouwelijke eigenaars en trainers. En het zou me niet verbazen als Christine Sinclair, die heeft aangekondigd nog 1 jaar te voetballen voor Portland. Dat is in de VS, waar ze nu haar werk heeft. Het zou me niet verbazen als die het team van Vancouver gaat leiden in 2025... Maar de vrouwen speelden dus eerst mee met de Amerikaanse competitie. Ja. We weten allemaal dat zij een van de sterkste zijn, want zij zijn wereldkampioen ook geweest. Je zou denken dat die competitie dan ook best wel hoog is. Waarom is er dan toch gekozen om een Canadese competitie te starten? Nou, omdat de Canadese vrouwen gewoon hartstikke goed kunnen voetballen. Canada heeft tijdens de laatste Olympische Spelen in Tokio Olympisch goud geworden. Ik geloof dat ze nu internationaal op 3 of 4 staan in de toplijst. Dus er is over de volle breedte een grote groep vrouwen die kunnen spelen. Het is duidelijk dat het financieel haalbaar gaat zijn om die vrouwencompetitie op te starten. En de Amerikaanse vrouwencompetitie is ook nog niet zo oud, maar daar hebben de meeste teams zich in een aantal jaren fors ontwikkeld. Ja. Want het genereert interesse, het zorgt ervoor dat je met elkaar kan trainen. En, zichtbaarheid, dus meer vrouwen die zich ook aansluiten. Absoluut, en die clubs zijn ook veel meer waard geworden. He, waardoor ze wat meer mogelijkheden hebben. En er is nu al behoorlijk wat sponsorgeld beschikbaar om goed te beginnen. Dus de hoop en verwachting is eigenlijk dat dit heel sterk gaat worden. En vergeet niet, de Canadese vrouwen zijn op dit moment gewoon beter dan de Canadese mannen op internationaal voetbal. Dat was niet echt sterk inderdaad tijdens het WK. Canada heeft 2 goals gescoord. Nooit gedaan. Ik ben trots op de Canadese mannen, maar ik ben nog veel trotser op de Canadese vrouwen, want die doen het gewoon beter. En even een vooruitblik, Bas. Canada wereldkampioen vrouwenvoetbal? Dat zit eraan te komen, ja hoor. In welk jaar denk je? Binnen 1 of 2 jaar gaat dat gebeuren. We gaan het allemaal meemaken. Bas Bruce, dank je wel. En ik wens je een prettige avond nog. Jij een hele goede uitzending, Mai. Tot hoi, snel. Hoi. We gaan door naar nieuw muziek. En we gaan luisteren naar The Gorillaz met Skinny Ape. I'm a skinny legs. I'm a cartoon G. Don't be sad for me. I'm a cartoon G. And my intent is to breathe in a new world. Don't be sad for me. Helaas met Skinny Ape. BNN Vara. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, in het eerste uur spraken we al met Bas Brussen over sekswerk in Canada. Maar ook in Brazilië speelt het onderwerp. Daarom praten we nog door over sekswerk met Frank de Meijer. Frank, goede avond. Hey, ja, goedemorgen, goedenacht, Mai. Frank, zijn er veel sekswerkers eigenlijk in Brazilië? Ja, er zijn er heel veel. Ik ben een beetje op gaan googelen en ik kwam op meer dan 1 miljoen sekswerkers kwam ik uit. Ik vond dat veel, maar ik heb ook gezien dat er ook wereldwijd iets van 40 miljoen sekswerkers zijn. Dus dat is ook niet zo verbazend dat het dan meer dan 1 miljoen in Brazilië zijn. Want we zijn een paar procent van de wereldbevolking. Mm-hmm. Dus het kan toch wel kloppen. Ja. En hoe dat is een groot aantal. Ja. Ja, en hoe is die verdeling? Is het echt dat een grotendeel, grootste percentage dan vrouw zijn? Ja, 78% zijn vrouwen. 7% zijn mannen. En wat zit daartussen? Ja, dat zijn de travestieten. Dat is 15%. Het is in Brazilië redelijk populair om met een travestiet seks te hebben. Ja, onder andere. Ja. Ja. En wat voor mensen kiezen uiteindelijk vaak voor het werk als sekswerker? Ja, toch de onderkant van de bevolking. Hè. Het is een beroep wat makkelijk verdient, zou ze zeggen. En waar je ook redelijk goed mee kunt verdienen. Je ziet vaak dat mensen die minder geschoold zijn, uit de armere wijken komen, die in de prostitutie terechtkomen. Vaak zie je ook wel dat er degenen zijn die dan ook kostverdiener zijn. Hè. Dus het is niet ongebruikelijk dat meisjes in Brazilië op jonge leeftijd zwanger worden en dat de vader niet de verantwoordelijkheid neemt en dat je uiteindelijk dan toch voor een gezin moet zorgen. En dan is dit de makkelijkste manier. En ook omdat je het vaak 's avonds doet. Hè, dat betekent dus in feite dat dan de ouders onder andere of iemand anders kan op de kinderen passen. En dan ga je 's avonds de prostitutie in. Dus de stap daar naartoe is voor mensen die het eigenlijk in lastige situaties komen, dus makkelijker om dan die stap te nemen. Ja, het is makkelijk om die stap te nemen. En het is ook een redelijk makkelijke manier om geld te verdienen. Ja. Dat lees ik dan. Want je kijkt gewoon een beetje naar wat voor type mensen doen dat. Ja, er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld studeren aan de universiteit. Mm. Ja, en die geld nodig hebben en zeggen, dan doe ik dat maar een paar keer per maand. Dat bestaat ook. Dat is dus niet zo dat mensen dus dat elke dag doen. Maar zeggen, goed, om mijn studie te kunnen financieren, ja, zal ik toch een paar keer moeten aanbieden. Hmm. En is het dan legaal om te werken als sekswerker in jouw land? Ja, het is, de vrouw mag zich wel aanbieden. Hè. Dus de vrouw mag zich op straat aanbieden. Hè. Dus ja, het meeste prostitutie vindt plaats op straat. En dat zijn, dus dat zeggen, ja, zijn dat tippelzones? Ja, nou ja, dat zijn, kunnen ook bekende straten zijn. Onder andere de Copacabana, het bekendste strand ter wereld, is s'avonds ook een avenida waar mensen zich aanbieden. Hè? Dus daar lopen prostituten lopen daar rond. Mm. Het wordt ook aangeboden op websites. Hè? Je kunt, dus dat is ook in feite een beetje het idee van escort. Maar je mag het als vrouw aanbieden. Alleen je mag niet een bordeel hebben. Een bordeel is officieel verboden. En iemand mag ook niet een pooier zijn. Hè? Een pooier is een man die dus een aantal prostituten onder zich heeft. Ja. Ja, dat mag dus niet. Wat je dan ziet is naast de escort websites en het tippelen, zie je eigenlijk nog twee andere alternatieven. Dat is dus dat je zegt, nou goed, je mag niet een bordeel hebben, maar er zijn wel bepaalde bars waar je, als je daarheen gaat, dan weet je gewoon dat daar een groot aantal van de aanwezige vrouwen zijn daar om iemand te benaderen om betaalde seks aan te bieden. Nou, en dan als het een heel bekende plaats is, dan zie je wel dat heel vlak bij die bar is wel ergens een motel, is wel een gelegenheid waar je een kamer voor enkele uren kunt huren. Nou, en daarnaast, dat hoorde ik ook bij Bas van Canada, hebben wij natuurlijk ook massagehuizen. Mm. Ja, en dan weet je wel dat wat er gebeurt na de massage. Dus dat is ook een manier om het eigenlijk een beetje weg te stoppen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk in feite de alternatieven. Ja, ja, en dit is dan allemaal illegaal, maar zijn er dus plannen om sekswerk compleet te legaliseren? Ja, er ligt wel een wetsvoorstel, maar ik heb dat nog even gekeken. Maar dat is toch eigenlijk een beetje meer om voor een eerlijkere verdeling. Hè. Eerlijke verdeling is met name als mensen ze onder. Hè, als ze zeggen, nou, we gaan dan wel vastleggen dat iemand dus inderdaad door andere mensen wordt uitgebuit. Of dus dat er dus een baas boven iemand staat. Nou, dat er een eerlijke verdeling moet zijn tussen degene die het werk uitvoert, hè, de prostituee. En haar baas, hè, of de eigenaar van de gelegenheid. Dat heb ik gezien in een wetsvoorstel. Verder wordt er ook gezegd, nou, dan moet je het ook als een officieel beroep erkennen. En dat betekent ook in feite dat die mensen ook sociale lasten kunnen afdragen, waardoor ze bijvoorbeeld ook een pensioen kunnen opbouwen. Of dat die mensen, als er dan toevallig een bedrijfsongeluk plaatsvindt, waardoor ze zwanger raken, ja, dat ze dus ook in feite een soort zwangerschapsverlof zouden kunnen krijgen. Dat voorstel ligt er wel, maar is er nog steeds niet door. Dus het is niet verboden, maar het is nog niet helemaal compleet gelegaliseerd. Want dan zou je dat, zoals misschien denk ik in Nederland, zou je daar gewoon wat meer arbeidswet omheen moeten bouwen. En dat is niet gebeurd. Je gaf net al aan, hè, dat er dus speciale huizen zijn, bars, maar ook massagesalons. Probeert de overheid deze praktijken ook te sluiten? Houden ze het allemaal goed in de gaten? Ja, dat doet ze wel. Je ziet ook wel eens dat er gewoon invallen plaatsvinden. Dan zeggen, ja, luister, ja, jij zegt dat het een bar is, maar goed, we hebben daar zoveel prostituten aangetroffen. Dus er waren bewijzen. Ja, goed, de politie kan natuurlijk gewoon undercover gaan en doen alsof zij natuurlijk gewoon klant zijn. Dus er zijn wel van die huizen gesloten. Een heel, heel bekend huis hier in São Paulo, dat heet de Bahamas. Ja, en die man, dat was altijd een beetje de eigenaar. Die kwam ook altijd heel de publiciteit. En die had, die vond dat hij alles wel kon doen. Hè. Die kwam er buiten toe. Ja, en mij zullen ze nooit pakken. Ja, dat gebeurt dus wel. Dus zijn tent is nog steeds gesloten. Jeetje. Ja, en als je je tent wil openhouden, ja, dan moet je waarschijnlijk hele goede connecties hebben in de politiek of bij de politie. Om te zorgen natuurlijk dat je die mensen afkoopt. Dat ze bij jou geen inval doen. Ja. Nou ja, dat zal heus gebeuren. Want ja, er zijn nog steeds gelegenheden die open zijn. Ja. Nou hoorden we dus eerder in het eerste uur van Canada dat sekswerkers en vooral de inheemse sekswerkers dus niet zo goed worden beschermd. En dat er best wel schrijnende verhalen daar rondomheen zijn. Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van sekswerkers in Brazilië? Ja, kijk, ik denk dat die veiligheid, ja, die zullen die vrouwen toch zelf een beetje moeten inbouwen of iemand moeten hebben die hun beschermt. Ja, ik kan me voorstellen als iemand in zo'n bar werkt en die bar wordt door iemand. Daar is dan natuurlijk gewoon wel personeel in die bar. En er is natuurlijk ook gewoon een uitsmijter. Mm. En als ze dan daarna naar een motel zou gaan, of hotel, is daar natuurlijk ook wel personeel. Dus ik neem aan dat er wel wat toezicht is. Ja, maar alles wat achter de deur gebeurt, absoluut, dat weet je natuurlijk niet. En ik heb ook gelezen dat er ook heel veel gevallen van verkrachting wel zijn gemeld. Hè? Dus je weet ook nooit inderdaad van hoe ver is het nog vrijwillig wat er allemaal achter de deuren gebeurt. Dus ja, ook van worden mensen misschien in zo'n huis vastgehouden? Mm. Moeten mensen daar misschien blijven overnachten? Worden misschien paspoorten ingenomen? Ja, daar heb ik geen gegevens van. Wat ik wel heb gezien, is dat er ook best veel Braziliaanse prostituten buiten Brazilië werken. Mm. Ik heb zelf gezien dat er 75.000 Braziliaanse vrouwen prostituut zijn in Europa. Jeetje. En dat ook daar, dus als mensen worden geronseld of worden aangetrokken om naar het buitenland te gaan, ja, dat ze dan ook heel veel vaak in verkeerde handen terechtkomen. Ja. En dan wordt inderdaad ook de Braziliaan, zoals waarschijnlijk andere prostituten ook in Europa, wordt toch wel vaak uitgebuit. Dus het is niet altijd een succes, het mooie verhaal wat voorgehouden wordt van dat je op een hele korte termijn heel veel geld in euro's of dollars kunt verdienen en daardoor rijk terugkomt. Ja, dat blijkt heel vaak niet waarheid te zijn. En hoe zit het eigenlijk met de stigma rondom sekswerkers in Brazilië? Je bedoelt stigma, bedoelt van hoe wordt er tegenaan gekeken? Ja, nou goed, ja, dat verbaast me altijd een beetje. Ik had op het werk was er een keer een jongen die ging trouwen. En toen hadden we dus inderdaad de bachelor party. Ja, en dat was inderdaad in zo'n bar waar heel veel van die dames rondliepen. Dus er is, dus we praten ook wel wat openlijker over hier. Oh. Ja, het hoort toch een beetje bij die macho-cultuur, denk ik ook. Ik was daar wel verbaasd over. Ik denk van, ze hadden me meegevraagd. Ik denk, nou goed, we gaan naar een bar. Maar ja, ik keek mijn ogen wel uit, toen ik daar was. Dus er is wat minder stigma omheen, ja. Minder stigma dan Canada waarschijnlijk. En je gaf zelf aan dat veel Brazilianen ook naar het buitenland gaan om te werken. Maar bestaat er ook zoiets als sekstoerisme in Brazilië? Ja, is er ook. En dat is helaas. Hè, en dat is ook heel vaak toch met minderjarigen. En we zien dat heel erg in het noordoosten. Hè. Dus dat is de steden als Fortaleza en Recife en Natal. Ja, daar komt het wel redelijk veel voor. En daar wil de overheid natuurlijk ook allemaal wel maatregelen nemen om dat te voorkomen. Maar ja, dat is niet helemaal weg te krijgen op korte termijn. Ja, we zijn ook wel eens op vakantie geweest met mijn familie. En dan zagen we ook wel eens gewoon een veel te oude man met een veel te jong meisje lopen. Nee, zeggen daar klopt iets niet. Ja. Welke stappen zijn er gemaakt in Brazilië om toch sekswerkers te beschermen? Ja, eigenlijk niet. Er ligt een wetsvoorstel. En dat zou in de vorige periode van Bolsonaro dat goedgekeurd moeten worden. Dat is niet gebeurd. Dus er ligt nog steeds eigenlijk redelijk open. Er moeten nog veel stappen gemaakt worden dus in Brazilië als het gaat om sekswerk. Dankjewel Frank de Meijer. We spreken elkaar zo meteen over het WK. Ja, dan gaan we nog even over voetbal hebben. Ja, prima. Spreek je zo. And time until the rock get your eat like a guy. See, you see, one, two, three, and we got single team. I'm in a circle, get it, dull, you're touching me again. You see, you're boy. Looking for attention, I guess. Fuck shit, I can out of Monday, guess. Hey, drop the question, drop the question. Want attention, want attention. You give me butterflies, you know. That my man, I'm done paradise. Oh, 진짜 칼래 못 본 탑진의 갈래 You're so fine Gotta gotta get to know ya 나만 나만 걸어가죠 지금 돌 안 서면 잊어 잊어 잊어 To look at me back Hey 나 들켰어 나 널 보면 하트가 튀어나와 내 사탕을 잡는 baby 내 맘은 설레 이제 Drop the question Want attention Wanna attention Cute and neat butterflies You know 내 맘은 온통 paradise 꿈에서 깨워주지 마 You got me looking for attention New Jeans met Attention. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het WK-voetbal is in volle gang. Ja, de kwartfinales zijn net achter de rug. En binnenkort zal snel duidelijk worden wie zich voor 4 jaar lang wereldkampioen mag noemen. Gisteren was Nederland aan de beurt. En helaas liggen ze na een verhitte wedstrijd uit de race. En dit zorgde voor veel emoties bij fans. Ja, dit was heel vervelend. Was jammer. Wat was dit balen, zeg. Ja, dit was heel vervelend. Was jammer. Maar... Beter zo dan 2-0 waar het even op leek. Nu gaan we met opgeheven hoofd weer naar huis. Ja, pijnlijk. Het is heel erg jammer natuurlijk. Maar ja, ik denk dat over het hele wedstrijd genomen Argentinië wel beter was. En ja, met die penalties dan heb je 50% kans in principe. En dat is helaas is niet onze kant opgevallen. Weer niet eigenlijk. Ja, dat is heel zuur. Ja, dat is verschrikkelijk. Hè? Want, Wacht je toen die 2-2 nog viel op dat allerlaatste minuut? Ja, ik word helemaal gek. En op wat voor manier ook, joh. We zaten het op een vak tussen de Argentijnen. Maar ik word helemaal gek. Ja, dat hou je niet van mogelijk. Maar... Ja, het was niet best. Nou ja, wel mooi dat we nog terug zijn gekomen. En penalties. Maar ja, ik heb het gevoel dat we nooit met penalties winnen. Dus... Dat is ja, jammer. Het is toch een mooie pot. Het was een fantastische wedstrijd. Ze hebben geweldig gespeeld. Top. Ik ben heel trots. Ja, Brazilië is ook inmiddels uit. En we spreken zo Miriam Labidi uit Frankrijk. Maar eerst even Brazilië. Want daar zit natuurlijk Frank de Meijer. Hallo Frank. Hallo Mai. Ja, ja hoe gaat het? Frank? Oh, ik denk dat we Frank nu even kwijt zijn. Frank, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Ja, sorry, viel even. Ja, ik snap dat je na die vraag natuurlijk denkt, ik hang op. Maar hoe gaat het? Nee. Ja, het was gisteren natuurlijk geen beste dag. Ik heb natuurlijk gisteren allebei de wedstrijden gezien. Ik ben woensdag uit Qatar teruggekomen. Ik had al vorige keer aangegeven dat ik in Qatar was. Ik heb zelf daar 4 wedstrijden van Nederland gezien en 2 van Brazilië. Ja, en ik heb gisteren in Nederland heb ik die 2 wedstrijden gezien. En ja, het was natuurlijk een moeilijke wedstrijd. Brazilië speelde een moeilijke wedstrijd. Brazilië heeft altijd moeite met Europese teams. 4 jaar geleden hadden ze ook al moeite met België. En gisteren hadden ze heel veel moeite met Kroatië. En dan zie je eigenlijk dat in de verlenging... dat dan Neymar toch die 1-0 maakt. En dan komt een paar minuten voor het einde komt Kroatië op 1-1. En dan wordt het ook penalties. Ja. Ja. En dan gaat Brazilië dan, dus uiteindelijk eruit... Ja, en dan gaan Brazilië eruit. En dan hebben ze... Ja, daar is heel veel discussie over geweest... van wie had de eerste penalty moeten nemen. Kijk, in Nederland nam Van Dijk hem. Maar goed, maar hier zeggen ze... ja, de beste penaltynemer is Neymar. En Neymar had die eerste penalty moeten nemen. En Neymar stond erop om de laatste penalty te nemen. Want dan, dan ben je eigenlijk de beslissende. En dan heb je de hele show. En Neymar is een beetje een showpersoon. Maar ja, er is heel veel over gesproken. Zeg, nou ja, dit is gewoon een verkeerde volgorde van penaltynemers. Dus daar is heel veel kritiek op geweest. Er is heel veel kritiek geweest ook op de keeper van Brazilië. Zeg, ja, hij duikt elke keer naar een hoek. En de Kroaten schoten gewoon rechtdoor. Waarom blijft hij niet een keer staan? Nou, de meeste kritiek is eigenlijk wel op de trainer gekomen, op Tietje. Dus want ze hebben gezegd, ja, luister, als je aan het lijden bent in de verlenging... waarom blijf je aan aanvallen om die 2-0 te maken? Je had gewoon massaal moeten gaan de verdediging. Mm. Hij heeft ook gewoon de wissels die hij toegepast heeft. Er wordt zelfs ook gezegd van, nou ja, was Titi maar een soort Van Gaal geweest, hè? Was hij maar zo slim geweest als Van Gaal, zo'n strateeg, dan hadden we echt wel in die halve finale gestaan. Ja. Dus de trainer wordt heel erg op afgerekend. Nou, daarbij moet je ook nog een keer gaan kijken dat eigenlijk Brazilië nu voor de vijfde keer op rij, hè, dus 2006, 2010, 2014, 2018 en nu 2022, op vijf keer op een rij door een Europees team uit het WK is gehaald. En vier keer in de kwartfinale, één keer in de halve finale. Nou, en ja, het is als je dan pijnlijk, kijkt hoe Brazilië ja. zich voorbereidt. Ja, dat is pijnlijk. En als je ziet dat Brazilië zich voorbereid heeft op WK, hebben ze geen enkele oefenwedstrijd tegen een Europees team gehad. Dan zat Europa wel heel erg in de Nation League. Hè. We moesten allemaal natuurlijk, we hebben dat onderlinge Europese toernooi. Maar goed, Brazilië oefent dan tegen Afrikaanse landen en tegen Aziatische landen. Ja, en dat win je dan gewoon elke keer heel makkelijk. Mm. Dus je weet eigenlijk niet wat de kracht van je tegenstander is. En veel Brazilianen van het nationale team spelen ook in Europese clubs. Ja, spelen in Europese clubs, maar spelen allemaal wel verdeeld. He, ze spelen allemaal wel, dus ze spelen inderdaad, ze spelen in Madrid, bij Barcelona, spelen ook heel veel Parijs, Engelse ja, teams. Overal eigenlijk wel, Nee, absoluut, ja, nee, het zijn allemaal. Kijk, het was op papier een van de sterkste selecties. En dan zeg je, ja, god, als je dan zoveel individuele klassen hebt en je krijgt het niet voor elkaar, ja, dan zit er iets fout bij die trainer. En het was heel frappant, hè, want ze moesten tegen Zuid-Korea en mijn vrouw en ik waren naar die wedstrijd gegaan. Ja, en het stond al 3-0 naar iets van 20, 25 minuten. En toen begon de Braziliaan ook een beetje arrogant te worden. Mm. En toen was allemaal van die dansjes te doen. En ik zei tegen mijn vrouw, daar moet je kritiek op, hè? Ja. Ja, absoluut veel kritiek naar het. Heeft de trainer gezegd van, ja, maar dat hoort bij onze cultuur. Maar ja, het is toch een beetje een gebrek aan respect voor de tegenstander. En toen dacht ik bij mezelf, nou, als je dat nou doet, vraag je dan niet iets op je af dat je gewoon, sorry, heel hard op je bek gaat. Ja, en dat zijn ze weer gegaan. En dan is het dus heel breed uitgemeten hier. Maar wat je wel ziet, dat Brazilianen dan heel snel hun verdriet begraven en frustratie. En nu al zeggen, ja, maar dan 2026... dan worden we de zesde keer wereldkampioen. Mm. Dus die gaan al heel snel vooruitkijken. Daarnaast is het ook zo dat Brazilië eigenlijk, toen ze verloren hadden gisteren, ging gelijk naar de wedstrijd Nederland-Argentinië kijken. Want dan mocht ook Argentinië niet doorgaan. Want onze de buren Argentijnen zijn niet zo geliefd hier. Ja. Dus alle Brazilianen stonden gisteren achter Nederland. Hoor. We hadden heel veel Nederlandse Oranje-fans hier in Brazilië zitten. Maar hoezo die rivaliteit? Ja, dat is altijd met. Ja, nou, dat heeft ook een beetje met het werelddeel te maken. Kijk, er zitten van oorsprong zijn de meeste immigranten. Het land Argentinië is opgebouwd uit Europese immigranten. Er zit een hele grote Italiaanse bevolking. En er zitten ook mensen uit voormalige Sovjet-staten zitten. Die wonen in Argentinië. Er zit ook wat Duitse bloed. Nou, en zij zeggen eigenlijk dat Brazilië een Afrikaans land is. En dat klopt ook wel, want de helft van onze bevolking is donker. Dus de Argentijnen zijn altijd wel arroganter als bevolking geweest. He? En die zijn dan, en die hebben het ook natuurlijk economisch altijd gewoon een stukje beter gehad. En Brazilië is natuurlijk altijd een beetje de underdog geweest. Nou, en dan is er ook nog wel eens een paar keer in de WK is het ergens fout gegaan. In onder 78 is Argentinië wereldkampioen geworden. En Brazilië is daar te zeggen dat ze dan toch eigenlijk een beetje ja, door dat Argentinië van een land won met zo'n hoog doelsaldo dat het eigenlijk waarschijnlijk was omgekocht. Daardoor is Brazilië niet in de finale terechtgekomen. Dus er zit wat veten uit het verleden. Nou, dan is het ook nog de vraag van wie is de grootste voetbal aller tijden. Is dat Maradona of is dat Pelé? Dus of ja, Messi, ze zijn niet geliefd. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met de verhouding Nederland-Duitsland. Ja, dat is Nederland-Brazilië en Duitsland is Argentinië. Dus ja. Het is gevoelig dus. Toch heeft Argentinië gewonnen. Maar ik wil even teruggaan naar het moment van dat Brazilië beseft dat ze dus niet doorgaan naar de halve finale. Hoe werd dat eigenlijk beleefd in Brazilië zelf? Ja, dan gaan mensen huilen. Ik heb heel veel foto's gezien van huilende mensen. Veel emotie. Mensen zijn daar echt emotioneel. Maar Ja, maar dat merkte ik ook zelf met het aanmoedigen bij de wedstrijden waar ik aanwezig was. Die Brazilianen die zitten heel erg hoog. Wij zijn als Nederlanders ook wel enthousiast, maar die zitten een stukje hoger. En de verwachting was gewoon van, ja, nu worden we wereldkampioen. We zijn papier zoveel beter. Dus, en zeker toen ze hem dan met 4-1 van Korea wonnen, dan hadden ze ook nog met veel grotere verschillen kunnen winnen. Ja, dat stijgt bij mensen in hun hoofd. En het is ook een beetje een lichtpuntje. Men leeft hier ook heel erg voor voetbal. En als het dan niet gebeurt, ja, dan wordt de Braziliaan daar heel emotioneel in. Dan is het echt tranen met tuiten. Ja, ja, het was een sterk team. Jullie hadden hiermee wellicht wel het WK kunnen winnen. Ja, wat waren de reacties vanuit het team zelf? Ja, men komt niet zo naar buiten. Ja, daar hebben ook huilende spelers weer gezien. Hè, maar dat hebben we wel vaker gezien. Neymar zat onder andere heel erg te huilen. Neymar heeft gezegd van, ja, dit zou mijn laatste WK wel eens kunnen zijn. Hij is 32, dus ja, het volgende WK zou die 36 zijn. Ronaldo doet het ook, dus... Ja. Ja, maar ja, Ronaldo is nu ook klaar. Hè? Dus ik denk, ja, het zou best wel kunnen. Het is ook afhankelijk van wie de volgende trainer wordt. Want Tietje heeft nu 2 WK's gehad. Die is 6 jaar trainer geweest. Heeft het 4 jaar geleden niet meer kunnen maken, nu ook niet. Dus er komt waarschijnlijk een nieuwe technische staf. Voor de rest is het eigenlijk... De meeste spelers hebben zich niet uitgelaten. Behalve het feit dat ze... Ja, heel teleurgesteld zijn. Ja. Hè, en het heel jammer vinden. Ja, als je penalty gestopt wordt, of dan die tweede penalty die dan op de paal terechtkomt. Ja, tuurlijk zegt men dan, nou, ik heb er spijt van, die penalty had moeten zitten. En de keeper, ja, ik had er een paar penalties moeten hebben. Maar ja, dat is gewoon, ja, medeverantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar er is niet te veel vuile was buiten gangen. Dat valt er eigenlijk heel veel mee. Ja. Nou, dus geen support meer voor Nederland en Brazilië, Frank. Ik zeg nog sterkte. En ja, slaap lekker wel, zo. Ja, nou ja, goed. Kijk, we hebben een vaste taxichauffeur die ons ophaalt. En ik vroeg aan hem van straks in de auto. Ik zei, nou ja, wat vind jij er nu van? Dus, nou, dan kunnen we eigenlijk tenminste weer een beetje normaal geld verdienen. Want ja, als met het WK ligt alles stil, er gebeurt bijna niks. Dan kunnen mensen maandag gewoon weer gaan werken. Dus dat was zijn reactie. Dus ja, En dan sluiten we daarmee aan. Dankjewel, Frank, en wij vanuit Brazilië. En ik spreek je snel. Ja, tot snel en een goeienacht. Lekker. Joe. Oké, doei. あなた好みの可愛い女になりたいわ可愛くぶって上目遣いで甘えてみようか We vliegen terug naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, goedenacht. Goedenacht, Mai. Ja, Frankrijk heeft net een spannende avond erop zitten. Hoe heb je zelf gekeken naar de wedstrijd? Het was voor mij eigenlijk een hele chaos. Want het was een hele chaotische avond voor Frankrijk. Hoezo? Eerst speelde Marokko natuurlijk. En er zijn heel veel Marokkaanse Fransen en ook Algerijnse Fransen, Tunesische Fransen. Eigenlijk de hele Maghreb die is hier wel vertegenwoordigd. Dus die waren allemaal van Marokko. Na de wedstrijd kwam ik aan met een trein. En ik moest nog ergens buiten Parijs. Ik kwam aan bij de Champs-Élysées, want dan moest ik eruit. En het was een zee van mensen. En die zee die is niet meer opgehouden eigenlijk. Want daarna moest Frankrijk natuurlijk spelen. Sinds dat de wedstrijd is afgelopen tot nu is er nog steeds vuurwerk Vanaf 4 uur 's middags tot eigenlijk net is het dus de hele tijd een beetje rumoerig in Frankrijk. En waarschijnlijk positief. Ja, iedereen is aan het feesten. Jong en oud staan allemaal op de Champs-Élysées. Nu is de sfeer nog goed, laten we zeggen. Goed om te horen. Wat vond je eigenlijk van de wedstrijd? Ik vond het allemaal heel spannend. Vooral omdat we gisteren ook hebben gekeken naar Nederland. Natuurlijk kwam Frankrijk meteen wel voorop te staan. Dus dan heb je die hele Fransen die allemaal ontzettend blij zijn. Maar dan heb je weer die Engelsen die dachten weer extra een doelpunt maken. Dus ik vond het wel een beetje spannend. Mm-hmm. Want vooral de Engelsen zijn eigenlijk de historische vijand op allerlei gebieden van Frankrijk. Dus ze waren heel gemotiveerd om te winnen. En dan wil je eigenlijk ook wel dat ze winnen. Want je zit er middenin. En dan kan het ook gewoon niet anders dat ze winnen. Ja. Je gaf net al aan hè, dat er ook veel Marokkaanse mensen in Frankrijk wonen. Straks komen ze dus uit tegen Marokko. Ja. wat gaan jullie doen in Frankrijk? Natuurlijk, alle media die hadden het er meteen over van ja, we hebben gewonnen, maar Marokko ook. Dus het wordt echt een hele historische wedstrijd sowieso, want het is de halve finale met Marokko. Ja. We zijn er ook een beetje bang voor. Want er zijn altijd, met alle wedstrijden van Marokko waren er heel veel, zoveel mensen op de Champs-Élysées die aan het feesten waren en alles. En je kreeg toch af en toe wel vervelende situaties. En ik ben bang dat volgende week ook wel gaat gebeuren. Want sowieso één van hun gaat verliezen. Ja. Het wordt een beetje moeilijk, denk ik. Ja. Proberen ze dus hun titel te verdedigen. Je gaf net al aan dat ze van een historische vijand Engeland hebben gewonnen. Wat waren eigenlijk de reacties van de fans, maar ook van de pers over de wedstrijd? Ja, ze focussen zich nu vooral eigenlijk op die winst. Mm. Eventjes nog een wedstrijdje tussendoor. Maar nu gaat het er echt om die derde ster te behalen. En ze willen er eigenlijk gewoon alles aan doen om die te kunnen behalen. Ja, in 2018 is het al wel gelukt. Dus jullie moeten eigenlijk die titel zien te verdedigen. Even voor de beeldvorming. Want wij hebben nog nooit zoiets gewonnen. Hoe groot is zo'n viering in het land? Oh, maar dat was vooral in 2018. Dat was op 15 juli, als ik niet vergis. Want 14 juli is de feestdag. Dus dan had je al de hele festiviteiten, de hele dag, 's avonds vuurwerk. En dan die wedstrijd de dag erna. Toen was mijn moeder ook hier. Dat was echt ik kan het natuurlijk gewoon niet voorstellen. Iedereen begint te kijken, zeg maar, in een bar of ergens thuis met vrienden. En dan zien ze dat ze steeds dichterbij komen. En dan op een gegeven moment weet je gewoon dat je gaat winnen. En dan gaat echt iedereen naar dezelfde plek, naar de Champs-Élysées. Dat blijft natuurlijk, ja, je hebt de Arc de Triomphe, Triomphboog. Ja, dan willen ze gewoon gezien worden met hun blauwe t-shirt, dus met hun vlaggetjes. Dus dat is één groot feest en dat gaat echt de hele nacht door eigenlijk. En komen dan die voetballers dan een week later dan terug in Parijs en worden ze dan ook helemaal geëerd? Hoe gaat dat? Ja, ligt eraan. Bijvoorbeeld toen zij hadden gewonnen in 2018... kan ik me nog herinneren dat een paar maanden later hadden we een wedstrijd Frankrijk-Nederland. En het Stade de France, dus we hebben een groep oranje fans hier in Parijs. Dus die zorgen voor tickets van de KNVB en alles. Dus ik ben er ook naartoe gegaan. En daar werden ze eigenlijk echt gehuldigd. Dus op het einde van de wedstrijd kwamen alle spelers weer op het veld, lieten ze de beker zien. Het was eigenlijk één groot feest. Het is gewoon één groot feest. Nou, wij kunnen dat niet meer meemaken, helaas. Maar het kan zomaar zo zijn dat jullie het weer gaan meemaken. En die blijdschap, hè, die komt natuurlijk ergens vandaan, van die winst. Hoe is de voetbalcultuur in Frankrijk überhaupt? Ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Want ze zijn een beetje verdeeld tussen rugby en voetbal. Dus ja, sowieso als ze de rugby winnen, is bijna hetzelfde als voetbal. Maar ik denk dat voetbal net iets meer mensen aanspreekt. Want zoals ik al zei, ook bijvoorbeeld de Marokko-fans nu. Je hebt ook heel veel Algerijnse fans bijvoorbeeld. Ja, die vooral naar het voetbal kijken, want Algerije en rugby, ja, die ken ik dan niet zo goed in. Dus ja, je hebt eigenlijk alle nationaliteiten die ook de Franse nationaliteit hebben, die dan meteen dat hele feest op gang brengen. Dus ik denk dat veel mensen wel graag naar rugby kijken, maar dat er toch meer feest gevierd wordt voor voetbal. Ja, precies. Maar dat zijn dus de twee grote sporten in Frankrijk. Dit WK speelt zich af in Qatar. In Nederland is daar ook veel kritiek op geweest. Veel Europese landen. Hoe behandelt de media het WK in Qatar eigenlijk in Frankrijk? Ja, het was eigenlijk een beetje hetzelfde. Ze zeiden van, dat het niet echt mocht worden uitgezonden in de bars en cafés. Want ja, we mochten er niet echt te veel aandacht aan besteden. Maar ja, aan de andere kant zat Frankrijk wel een hele goede groep. Dus ja, het was gemakkelijk, zeg maar, om te winnen. En ja, op een gegeven moment zag je gewoon, je hebt helemaal in het centrum van Parijs, heb je een bepaald station waar alle metro's samenkomen. Heb je ontzettend veel cafés. En ja, in het begin zag je nog niet zoveel, maar op een gegeven moment was het echt overal die groene schermen. Ja, groene schermen van het gras natuurlijk. Dus ja, er werd eerst al gezegd, ja, we mogen er niet naar kijken. En het is alleen maar op een bepaalde zender. Kan niet op alle zenders, dus ook niet een publieke zender. Dus dat is iets zoals in Nederland op NPO 1. Mm-hmm. Dus het is wel een beetje moeilijker gemaakt. Maar ja, uiteindelijk is toch iedereen er weer aan toegegeven. Ja. Nou is natuurlijk de topscorer van dit WK Kylian Mbappé. En hij is goed op dreef. Wordt hij gezien als de held van het Franse elftal? Ja, ik heb toch wel het idee dat als ze hem zien, dat ze meteen zeggen van oké, het is goed nu. Zit hij goed? Ook al speelt hij niet altijd supergoed. Want toen ze hadden verloren van Zwitserland bijvoorbeeld, toen moest hij de penalty of de strafschop nemen. Die had hij toen gemist. Maar ja, voordat hij hem nam, ja, toen dacht iedereen van, oh ja, maar nu hebben we gewonnen eigenlijk, hij komt. Dus het blijft wel altijd een held. Dus hoe komt dat, dat hij een held blijft? Want maakt hij echt het verschil in het elftal? Ja, ik heb volgens mij niet. Het is natuurlijk wel een hele goede speler, maar ik denk dat Frankrijk heeft sowieso een aantal spelers die toch wel heel goed zijn. Griezmann. Ja. Ik weet eigenlijk niet of hij echt de persoon is. Maar ik denk dat het ook meer een teamsport. Ja, er is wel echt veel aandacht voor hem. Dat valt me wel heel erg op, dit WK. Ja, want ook toen dat doelpunt van Engeland was gemist. Toen had hij een hele blije uitstraling op dat moment. En daar hebben ze hem meteen allemaal, heel internet zat hier vol mee. Met die foto van hem, dat hij zo lachte. En dat betekent misschien wel dat hij de Franse Messi is, wellicht? Ja, ik weet niet of dat wel een compliment is, hoor. na gisteren, maar... van gisteren kunnen we maar beter even parkeren. Ze komen over 4 dagen weer in actie. Dan moeten ze tegen Marokko, die eerder op de avond Portugal versloeg. Heb je vertrouwen in het Franse team? Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja? Want ze zijn altijd heel sterk geweest. En ze zijn echt heel erg gemotiveerd om die derde ster te behalen. Om een titel van de vorige keer te verdedigen. Dus ik heb wel vertrouwen in hem. En Miriam, als jij dan nu een voorspelling zou mogen doen. Wie gaat het WK winnen dit jaar? Ja, ik kan niks anders zeggen dan Frankrijk. Anders wordt het land hier uitgezet. We gaan het allemaal meemaken. Binnenkort wordt alles duidelijk. Dankjewel Miriam Labidi vanuit Frankrijk. En slaap lekker. Slaap lekker. Tot snel. Bye. Ja, ik kreeg nog een appje van Ronald. Die zegt, die luistert lekker mee vanuit Amsterdam. Ook Sanne zat te luisteren met een kopje koffie vanuit Peking. Goedendag nog verder. En trouwe luisteraar Emir was er ook bij. Dank je wel. Dit was de Wereld van BNN Vara voor vandaag. Na het nieuws hoor je hier dus De Nacht is Zwart. Heel veel plezier. Tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Doei! NPO Radio 1. 3 uur is